بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. سورة بني إسرائيل په دې صورت کې څلور مسلې ذکر کولې. دنیا کې اسباب د عذاب له څلور دي. دنیا کې چې عذاب راځي دې څلور وجه ناراضي. شرک مستمرات سبب لنزول العذاب. ہمیشہ والے پر شرک دا سبب دے دا عذاب دراتلو دنیا کے. دویم حتک دا شاعر اللہ بھی عزتی کول دا سبب دے دا نزول دا عذاب. دریم اخراج الرسل انبیاء علیہ السلام او حق پرست کلو نشلل دا سبب دے دراتلو دا عذاب. سلورم انبیاء علیہم السلام او پرست و پلٹو کی کول دا سبب لنزول العذاب. دا سبب دے دراتلو دا عذاب. دا سلور اسباب ذکر کول دنیا کے دراتلو دا عذاب. دانگی واقعہ دا معراج ذکر کولا چی نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکولا چی مخلوق کے سوک مرگرے نشتا رازد آسمانون سیل دربانے کوم دا آسمانون سیل پی باندےو کو. دانگی صورت کے امور مصلحہ ذکر کئی. پینزویش عوامر اور نواہی ذکر کئی. نواہی او عوامر دیارلس نواہی ذکر کئی اور دولس عوامر اور دیارلس نواہی. دا دولس نسخی دی اور دیارلس پریزون دی. ڈاکٹر لچی بیمار ناسی دوائی ورک کی او پریز و توخی تدا دوئی خوراو پریز کوا. سورہ بنی اسرائیل کی دا پنزویش عوامر و نواہی ذکر کئی. دولس عوامر اور دیارلس نواہی. اول حکمنوں کی اول امروں دریشتم آیات کے اللہ تعبدو الا ایاہ دا اول امر اللہ تعبدو الا ایاہ. دویم امر وبالوالدین احسانا دریم امر دریشتم آیات کی وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مور اپلا تخوی نا کوا نیزتو. سلورم امرو آیت نمبر 24 کے سلیشتم وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ پینزم امرو آج چوبیس کی وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آج پگم امر آج چوبیس کی وآت ذا القربى حقه وم امرو والمسكين او مسكينان تداغي حق ورکين او اتم امرو وابن السبيل او مسافر تداغي حق ورکين نام امرو وقل لهم قلم ميسورا ویدی تغینا آسانا الدین یوسن دین والا بیان کی لسم امرو آج چون تیس کی سلو درسم و اوفو بالعہد اوفو العالم قیف وعدو دا اللہ پاکام دا اللہ یو لسم امرو و اوفو الکیلا اوفو دار قیف ایمانا دولتم امر وزنو بالقصاص المستقيم او دول کوئی پاڑن رائے برابر باننے لا دولت اوامر آدولت پریزنو دیالت نواہی اولا نحی آیت نمبر 22 کی لا تجعل مع اللہ الہاً آخر اولا نحی لا تجعل مع اللہ الہاً آخر اور دویم نحی اللہ تعبدو الا ایاہ وقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہ درمنہی فلا تقل لہما افن مور اپلاتا دبی دبی خبر مکوا اور سلورم نہی ولا تنہرہما امر دلی دوار لرا پینزم ولا تمذر تبذیرا پینزم نہی ولا تمذر تبذیرا فدو خرچی مکوا آش پگم ولا تجعل یدک مغلولتا لاس تڑما جان لے محنت کوا روزگار کوا دانگی لاس تڑما دا اللہ پلا کی مال خرچ کر اوم ولا تبسطها ام پرانی ز دل راو کل البسی پورا پرانی سلو چلس پہ خرچے ہو چل دی پیزری گٹے ولا چھ خرچے آتما نہیں ولا تقتلوا اولادکم آیت 31 کی ولا تقتلوا اولادکم نہما نہیں آیت 32 کی ولا تقربوا الزنا زنا ذیل منزی کی گئی زنا اسباب تو منزی کی گئی لسما نہیں ولا تقتلوا النفس التي اموت نفس ہوا حرم اللہ الا بالحق دانگی ولسما نہیں ولا تقربوا مال اليتيم ایتیم مال لنی دی مرد دولا سما نہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور دیالا سما نہیں آج تین چیز کی وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا مگر کی مستی مکوا ندا دیالا سا اوامر نواہی اور دولا سا اوامر دا امور مصلحہ ذکر کئی چی اصلاح والے تکلیفون راضی امتحانات راضی نتبا عمل تضرور کے اللہ سربا تعلق تضرور کے اللہ سربا رابطہ ساتے الله سره رابطه وسنګ ساتي په نیکو اعمال سره نیک اعمال وکي او تعلق په ساتي الله سره نه الله وستا پریشانې لره کوي او کمای با امور مصلحه ذکر کوي چې نیک اعمال وکي الله وستا تکلیفونه لره کوي لا تجعل مع الله اله اخر لا تجعل مع الله اول نه بیا ورسره ورسره باندې مارو لا تجعل مع الله مگر دوی مگر سره دانو اله اخر مددگار بلو فتقود نو کې بني مذموما ملامت شه مغزولا رتل شه وقضى ربك لا اول امر وقضى ربك احكم كل انت الله تعبد الا اياه وقضى ربك احكم كل انت لا اول امر ابي نهي الله تعبد الا اياه عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت ما کوئی مگر یو دا اللہ عبادت کی دری اجزو یر تم امینہ یر آدف دیں تو کم کوئی دا مخلوق نا بغیر دا اللہ نا تم آدف دیں تو کم کوئی دا مخلوق نا بغیر دا اللہ نا مین آدف دیں تو کم کوئی دا مخلوق سرا بغیر دا اللہ نو اللہ سرہ دادری والا بغیر دا اسباب دا صفات دا اللہ اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت ما کوئی مگلیو دا اللہ دویم امر وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا مور اپلا سر احسان کوئی مور اپلا سر نیکی کوئی مورا اپنا سر خیگڑا کوئی و بالوالدین احسانا او مورا اپنا سر نیکی کوئی مورا اپنا سر خیگڑا کوئی مورا اپنا سر نیکی کوئی نبی علیہ السلام تو صحابی رضی تپوست نکی من ابرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زچا سر احسان کومو چاسر احسان حکم اید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاسر احسان حکم من ابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاسر احسان حکم اید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تو فرمائے قال امکا وین نبی علیہ السلام امکا مور سر احسان کوا قال ثم من بیا صحابی وی ثم من بیا چا سر احسان کما قال امکا نبی علیہ السلام فرمائی مور سر احسان کوا فدرین دل تیویات پوستی قال ثم من بیا چا سر احسان کم قال امکا فدرین دل نبی علیہ السلام فرمائی امکا موسر احسان کوا قال ثم من وصلو رمضر بیاوئی بیا چاستر احسان کما نبی علیہ السلام فرمائی ثم اباکا بیا پلاسر احسان کوا ثم الاقربا ثم الاقربا بیا فلوان سرو بیا فلوان سرو بیا فلوان سر احسان کوا بیا قلوان ثم الاقربا ثم الاقربا بیا قلوان انسارا بیا قلوان انسارا احسان کوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو سرے رالو او دزوی خلاف و تشکیت تکو چی دزوی زمان خبر نمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغزوی رو او دیر اپلا ستا خلاف شکیت کی سنگا خبر ادا ناغذوی و توی زما په دې پلار باندې صحت تا او کنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل آو ستاش ترے حق پا پلار باندے چیتا تا خنم کی گی دستا حق تے او تا تا دین تربیت در کی تعلیم در کی تا تا وادو کی ستا نکاو کی دستا حق تے پا پلار باندے نازی و تری زمانی پلار داریو حکم نرے ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپلا تے وطوئی چی اول دو سر تا ظلم کرے دے نوز دے تا سر ظلم کئی کہ تا ظلم نئے کر دب اولی کرو دا ظلم ہو دا زویش تا نکئی دا تزان سر ظلم کئی چی تا اول دو سر ظلم کرے دے دا دو آ حقوق تا نلی ادا کری دا دو نم دی صحیح نلی اکھے دته دې دین تربیت نه ور کړې دته یو حق نه ادا کړې تا د سره ظلم کړې نو دې سره ظلم کړې دا ته ځان سره ظلم کې نو دې تا سره ظلم کړې د پلارم حق او د زیم حق دا کې حدیث شریف کې راځي د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط من ابواب الجنه الوالد اوسط من ابواب الجنه لا ترى ذا درمیان ذا دروازو ذا جنت نرا لا ذا درمیان دروازو ذا جنت نبی علیہ السلام فرمائی الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میاند په قدمونو کې د مور قدمونو کې دانګ نبی علیہ السلام فرمایي حدیث شریف راځي صلات الدعوات المستجابات لا شك فيهن صلات الدعوات درې دعاګانې مستجابات چې الله یې قبلایي لا شک بهن اس شک نیتنے داغی فقم لے دوکے یو دعوت المظلومی دعا خیرے دا مظلومو چاہتا ہے چیز ظلم کی گی دعوت دعا زند پا دعا کئی اللہ قبلی ظالم لخیرے کئی اللہ قبلی و دعوت المسافرے اور دعا خیرے دا مسافروں وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ اَدْوَاءَ وَخِيرِ دَمْسَافَرَوْا عَدْرِمْ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ اَدْوَاءَ وَخِيرِ دَبْلَارُ عَلَى وَلَدِهِ زوی اخفلتا زوی دبلار دعا کے اوکر خیرے کئی آقب لیگی دارنگی آغا اوکد حدیث تے چرار کے درے کا سرا گرتی ہو او آغای بیا خفل عمل اللہ تو اسی لکل نایو عمل بکے دا مور او پلار خدمت ہو چاہا دا مور او پلار خدمت کرو نایو اللہ تو اسی لکل ہو چاہا اللہ دا عمل کتا زمان قبل کرے نزمان دا غار دے خلینا دا گٹھا لرکی ناغڑا لرسوا مشر کشر چریدہ ودا مشر خیال ساتی او مشر بدا کشر ادب کئی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حفتا کبیرنا فلیس مننا چاچی دمگر کشرانو چاچی دم کشران با دی رحم انکو اور مشران عزت انکو فلیس مننا ندیس دمنا ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس مننا چاچی دم دا مشران عزت انکو اور کشران بائی با دی رحم انکو نازم ننرے نبی علیہ السلام فرمائی چاہتی دا خپل مشر عزت کرے رے نو کشران بیا دا غی عزت کئی چاہتی دا مشر عزت کرے کشران دا غی عزت کئی دارنگے دا خویان دم حقوق شتا دا لونو دا خویان دو یا روایت کے رازی چرچا درے لونوی یا درے خویان دے دائی خدمت او کو نو اللہ والا جنت ورکی دری لونہ یا دری خیان دی داغی خدمت او کو دری لونہ یا دری خیان دی دائی خدمت او کو اللہ والا جنت ورکی وبالوالدین احسان او مور و پلاسر احسان کوئی مور او پلار سرا نیکی کوئی و اما یبلغن کچر ارسی گی عند کل کی برا ستا پا جنبانی بڑا والی تا احدو هما یاد دی دوارو نا او کلا هما یا دوارا یا دوارا بڑا والی ترسی گی یو یا دوارا ستا پا جنبانی فلا تقل لهما فاسمو وید دوارو تا ولا تقل لهما واسمو وید دوارو تا اوفن دبی ادبائی خبرا اوف دبی ادبائی خبرا ولا تنهرهما او مرد دوارو لرا وقل لهما او وید دوارو تا قولا کریما وینا دیزتا دیزت پینا والا کوا وقفز لهما او اغوڑا واسکتا کنی دوارو تا جناح الظلی وزید زلتا من الرحمتی دمیر بانینا امور افلاسی بودا گانتی ناہی نبیانا خدمت ضرورتی نکم بیدینا اولاد کی پلار حق نی ادا کرے سنگا چاہتا تمر رضی اللہ تعالی ہوں پلار توی داغ بچی جتا حق نی ادا کرے اول دی بچی سر تا ظلم کرے رے او زیتا سر ظلم کئی نو چی پلاس پل حق نی ادا کرے بیا بچیم حق نا ادا کئی او سر زیتے کئی نو چی مورا پلاس بڑا گان کی بیا او سر زیت ظلم کئی او رشی ظلم و سر کئی اللہ وی دیتا نرمی و سرو کا د نرمای خبرو ک دعاګان وته او قرن برهم هما او قر او یا رم برهم هما ورما زمارهم کې پدې دواړو باندې کمار بیانې صغیرا دوا جنا غنا چې تربیت کړو زما کله چې زما شوم ما کمار بیانې صغیرا لکه څنګه چې تربیت کړو د زما کله چې زما شمو ما یا د وجدا غینا چې تربیت کړو د زما کله چې زما شمو ما رب کوم عالم رنگ تاسو خو پوینې بما بابا نه پینو پوسې کوم چې تاسو په ځنو کې دې کده مور خپل خدمت دې لپاره کې چې راینه ستما کې سلالت کې چې دا مال دولت دی ورسره چې دا دې نه پس چل را لاندې کوم ځکه اکثر دا سی ګڼ ورونه خیاندي نو یو پلار ته نږدې پلار یو سره مینه کوي نو هغه مور او پلار سره مینه کوي زوی بچې دې لپاره خدمت کوي چې دا ټول سری چې دا ته نزا واخلم اکثر دا جن الله وایي کستان نیت کی فرق انو اللہ و ایمان تپتہ دا ربکم آلمو رب تاسو خوبوین دے بما پابانی فی نفوسکم تیساسو پزن کری ان تکونو صالحین کی ایتاسو نیکان فا انو بس یقنن دا اللہ کان للعوابین دید پارد نیکانو غفورا بخن کے للاوابین دغفر درگزی دنکو چی اللہ لا را گردی فإنه پس یقیناً دا اللہ کان لے للأوابین دپارا درا گردیدن کو غفور الرحیم غفورا بخن کے دا زکا کچرتا دا آیات تنور دلے پتر تنوا آمخی ری دا مور افلاد بیزتی کریوی نو توبا باسا او اوز دا پلار دا مور افلار عزت سروکا زکا وی ان تکونو صالحین کی یہی تار کنے کانا او اوز دا پتو لگی را نو فا انہو پس یقینن دا اللہ کانا دے للاوابین دا پارا درا گردیدن کو اللہ تا غفورا بخن کے اوز راو گرد دا مور افلاد تابداری کوا حالا و تمافی وکی و آتی ذل قربا ورکا قلوانو تاو حق و حق دلو مسئلہ توحید و تبیان کا قلوانو تداوی حق ورکا لوی حق ادارے چی مسئلہ توحید و تبیان کی او نو دا دنیا حق تیرے سرا اول ورکا والمسکین حق تلفی مکوا والمسکین او مسکینانو تا جزانو تاو دا غی حق ورکاو ومن السبیل یا مسافرتاو مسافرتا دا غی حق ورکاو مسئلہ توحید بیان کا خلوانتاو مسئلہ توحید بیان کا مسکنانتا مسافرتا غریبانتا او بند دنیا حقی لیر سرا اغا حق چاہتا خل حق ورکاو ولا تبذر تبذیرا او فضل خرچی مکاو فضل خرچی تبذیرو فضل خرچے تو ہوئی کیا لگ اور ڈیر دوارا غلط بھی یو روپئے دیو لگو لے بیزایا نہ ہم غلط ہے یو لس روپئے دیو لگو لے ہم غلطی اور یو اسراف تھے اسراف دے تو ہوئی کہ لگ جائز بھی اور ڈیر نہ جائز بھی لگ خرچ کو لگ لیکن سڑے یو روٹے پڑے اے یونی میں اوپری نو دا اسرافوں کو زیادتوں کو اور تبذیر اگے تو ہوئی کہ لگ اور ڈیر خرچ کو نہ دوارا غلط بھی فضل خرچی ہو تو اردو کیا ہو پختوں کی ہوئی ولا تبذر تبذیرا اور زیادتے مکا زیادتے فضل خرچی مکا فضل خرچی ان المبذرین بزکا فضل خرچا چھری کانو اخوان الشیاطین دارونا دا شیطانانو دی دا اللہ فلار کی مالو لگوا شمتوب مکوا او فضل خلچی مکوا دا اللہ فلار کیو لگوا دا شیطان فلار کی ملگوا ان المبذرین بزکا فضل خلچا چھری کانو اخوان الشیاطین دارونا دا شیطانانو دی وکان شیطانو دے شیطان لربی کفورا رب فلتنا شکرا و امتو رزنا او کمقوارتا انہم ددین ابتغاء رحمت دپارا دلٹولو دمیربانے دا اللہ ترجوہا چو میں ساتے تددے فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم نقوية ديتا قولا ميسورا ونا أسانا ونا نرما حديث شريف لدي الدين يسر دين أسان دي دين وتبعان كا فقل لهم قصوية ديتا قولا ميسورا ونا نرما ونا أسانا ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك او مگر دو اللہ صلو مغلولة تلیسی الى عنقك سٹ سر لا سٹ سر مطلع یعنی دنیا چار کسب کوا رزق حلال زن لگتا ولا تجعل يدك مغلولة او مگر دا اللہ صلو مغلولتا تڑلی چھے الاونو کې کاثر فل سرا سر سر لاس متړ چې جیب ته لاس نو ور دي دیو معنا دالا بلار کې خرچ کا ولا تبسطها ام پرانه زندین را کلن بستی پورا پرانه سلو سنه سیری گتر داغی مناسب خرچو کا او حدیث شریف رضی افضل دینارین دینار ينفق رجل ولا رفقائه وی بہترین صدقہ بہترین خیرات آگرے زره پا خپل ملګرو باندې ولګي خپل اولاد خپل بچو باندې ولګي بهترین خیرات دا غلي خپل ملګرو خپل بچو باندې ولګي ځکه نبی اسلام فرمایي ان لنفسک الیک حقا او استاد نفس پتا باندې حق ته ان لنفسک الیک حقا یقینا استاد نفس پتا باندې حق دې وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا أَوْ يَقِينًا سَادَ أَهْلُ سَادَ بَشُو وَتَابَ نِحَقَّ لَ فَاتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا نُهَارِيَو هَارِيَو كَسَ دَغَ مُنَاسِبَ حَقْ وَرْكَا هَر چَاتَ فُل حَقْ وَرْكَا سَادَ نَفْ وَتَابَ نِحَقَّ تِ سَادَ أَهْلُ عَيَال دار بچو پتاوانی حق تے مقصودی صرفتی دا حدیث ذکر کئی درسم جل دو سو دو سو چپن کے نبی علیہ السلام فرمائے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِعَلِكَ عَلَيْكَ حَقًا فَاتِقُ الَّذِي حَقٍ حَقًا سادا نفس پتاوانی حق دے سارا اہل و عیال پتاوانی حق دے نو آر چاہتا فل حق ورکاو آر چاہتا داغو مناسب حق کرکا فاتح کل لذی حق ان حقاو ورک آر چاہتا فل حقاو نو دالا بلار کی مال اللہ سمتڑا رزق حلال طلب کا زان لا رزق حلال اگٹا او بیا دالا بلار کی مال خرچا لس سلما جیب تری لس نور دی ولا تجعل يدك مغرزولا كن مولولا تنطلق الى عنقك ثقل ترى اذا دنیا کا روزگار نے کہو تیار ہے لناسی ولا تبسطها ام پرانی دلنا کلن بسی پورا پرانی سلو داز مکو جی پورے پرانی سٹور دنیا پہ چلے گئے اور دن کارو کے نہ کرن تو تیار ہے کہ نہ دنیا کار ضرورت تے دین کار مقصد دے آخرت تا تیارے مقصد دے نو پورا لاس ہم پرانے جید پورا دنیا پسے تھی اور دا اللہ پلال کے مال خرچا پورا لاس ہم پرانے جان سے رگٹے نرے زیاد خرچے فَتَقُدَا مَلُومَ مَحَسُورَ فَتَقُدَا نُكِ بَنِتَ مَلُومَ مَلَامَتَ سے مَحَسُورَ سرے سے ان ربك بشك ربك يبسط الرزق فراقه رزقا لمن يشاء تعالى الجواز ويقدر او تنگ رزقا انه فراقه رزق او تنگ شاد الله راولي دا بدين راجي چت دوبائل لارشي سعودي لارشي امریکي لارشي آئے سر رزق فراقه نراجي رزق کی فرقیا اللہ راولی ان ربک امیش کرم تا یب دتر کا فرا خیر رقا لمن یشاء او چل رے جو غسی و یا قدر ان تغیر رقا دنیا تکیم اللہ و اداما کرے سورہ زخر پی نشتم سبارا آیت 32 کی ہوئی نانو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا سورہ زخرف پنجشتم سپارا آیت نمبر 32 دو درسم نا آہم یقسمون رحمت ربک آیا دی تقسیم مربانی درمتا نانو قسمنا بینهم معیشتهم مونگا تقسیم کنے پمیندنے کے معیشتا ہم جندنے فی الحیاتی دنیا پا پجن دنیا کے دا تقسیم ما کرے رے اللہ وی دی دنیا رزق فراسیات انسیاز را علم اتنا ربکا میں شکرن سا یا سو ترنقا فرا خیر رزقا لمن یشاؤ کیا لرے چکو خشی ویقدر آتنگ رزقا کیا لرے چکو خشی اینہو یکنن دا اللہ کان دے بے بادی پبنی گانو فلبانی خبیرم بسویرا خبردارو لیدن کے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ دَيْرِ ذَلُكِنَا أَوْلَاد مَوْجْنَا شَرَ دَيْ بَشُكُرِي ولا تقتلوا اولادكم اموالي اولادكم فاجئت الانفاق دیردا لوگینا تھا بچی بلا اولاد موج نہیں خاندانی منصوبہ بندی باندې اکثر عمل کی صدا بچی بچو پوری خاندانی منصوبہ بندی آو کی اولاد بچی بن کی قتل کی دا قتل لیدہ بچو ولا تقتلوا النفس التي اموت نفسها حرم الله کیا رحم کری دی اللہ حرم الله کیا رحم کری دی اللہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک او موج نہیں ولا تقتلوا اولادکم او موج نہیں اولاد تاسو خشیت الانفاق خشیت املاق ولا تقتلوا اولادکم او موج نہیں اولاد تاسو خشیت املاق دیر دلو گناو نانو نرزقوکم نحنو نرزقوهم مونگارے دکور کو دیتا وئی آکو موتا سو تمنے در کو خاندانی منصوبہ بندی باندے آمال کے بچے دو ہی اچھے اللہ وئی عزت زر کما بچے دو ہی اچھے اولے و نیوی بلکن گیر دو بچی ننارے در زر کما اولاد موجدہ خاندانی منصوبہ بندی باندے آمال مکو چھتا بچے دانی بند کی علاجوں کے اپریشنوں کے بچے اور دو ہی اچھے ننا بڑا خاندان اللہ مہربان اللہ وی رزق زدر کما رزق لازمہ مائسر ولا تقتلوا اولادکم اموال اولاد تاسو خشیت املاق نیر دلو گناو نحنو نرزقکم رزق زدو تاسو تا و ایاکم نحنو نرزقهم مونگا رزق ورطو دیتا و ایاکم و تاسو دام این قدام بیتک و جلد دی کانا خیتان کبیرا کانا خیتان خیتان و رزق قدام عدول عن السواق قدام ماردی مانا کئی کانا خیتان خیتان و رزق قدام گناہ دا او یو خطا را خطا گناہ کول سہون فغلطے سرا خطا گناہ کول قزن او خطا گناہ کول سہون انو لا عدول عن سواب خطا ان فخطا سر گناہ کول ندو اولاد وجن جد توجد ایت دا خطو گناہ کے این قتلهم یقیناً وجلد دے کانا خطعاً دا گناہ دا قصدنا کبیراً لویا ولا تقرب الزنا او من دیکی گئی زید زنا تا زنا اسباب تا من دیکی سورہ نور کی باغی انساللہ اگر اسباب اگر لار بندی ایک میں زنا تصیلی دی ولا تقرب الزنا او من دیکھے گئی زنا تا زنا ارباب تا من دیکھے گئی انہو کان فاہجا یقیناً داد بہائے کار دے زنا داد بہائے کار دے زنا دا من دیکھے گا ورد اتنے ہوئی ولا تفعل الزنا زنا مکوئی نن زنا آغاز زیل ریزی موردہ زنا اسباب مو استعمال ہوا چی اسباب دے استعمال کنو انسان کمزور دے بیا با زنا کی سب پردی کور تا دے ساتھ نصدر کی گی پردہ کی گی آتا پردی کور تا روانی آر وقت دے اصدر و پردہ دیننکے نو دے نتیجہ بیا زنا دا پردی کور تا مزا سوری نور کی بلدی تفصیل کو ولا تق ان شاء الله ولا تقرب الزنا امن دیکھی گئی زنا تا من دیکھی گئی اسباب الزنا تا انه کان فاحشا یقینا داد بہائے کار دے وساء سبیلا او بدا دلارا ولا تقلن سلتی امو اجنی نفس حاو حرم اللہ چرم کڑے دے اللہ الا بالحق مگر قانونی شروعی سارا ومن قتل و سکتی و جلی جمن جمن زیادے و ترکڑے سے فقد جالنا نبتا کی ترکر دلی دمگا لیولیہ دپارن قلوان و ددا سلطانن حجتا سلطانن غلبا فلا یسر فی القتل نزیادے دین کئی پا قتل کے انہو یقینن دا مقتل دا چو جل سیر کان منصورا دسر امداد کڑی سیر دین طرف دا اللہ نا چاہتر ظلم سی جاتی کہ اللہ دا غیم داد کئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھی گئی مال دے یتیمتا فراغ تا بجڑو چی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھی گئی مال دے یتیمتا کم دے یتیم مال دے دیور لے نو فراغ تا بجڑو چی آغا لار بندئی آغا اسباب بندئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ او منی دیکھے گئی ماں دے تیمتا قرآن کریم آل نار بندئی صد باپ جو توئی صد باپ کئی دروازہ بندئی دروازے بندئی تی گناہ لکمیتے لیوی آل نار بندئی تاکہ دنیا کی تاس خیال کری چر تسو کو جلسہ کئی احتجاج کئی ناکتر چی حکومت ہو اب اندول غواری نو آغیر جی کمی لار راگلی جلسگاتا اجتماعگاتا نو آگیر چا پیر آغا لار بن کی چی خلق راغون نیسی لار بن کی خلق رانی سی نو بس احتجاجو نیسی دانگی قرآن کریم یو گناہ رد کئی نو آغیر لار بن کی لار والا بن کی جی دا گناہ زیل مزا کہ دا گناہ زیل لار بیا گناہ بدا نکی گی ولا تقربوا مال اليتيم او من دیکھے گئے ماں دے یتیم تا الا بالتی مگر با تر تبانی ہی آسنو چا کہتا دا چا کہتا طریقہ دا کہتا طریقہ آمک کی ذکر سے ہوا چیز یتیم مال کے تجارت کے نکمال دا رہے نکپلہ مزدوری تی ماں خلا او کہ غریبی نکپلہ مزدوری تی واقلا ہی آسن اللہ بلنتی مگر پا طریقہ ہی آسن چا فیلتا دا حتا سنے پوری ابلوغا سود دا چورا چیگی زوانا اقبلی تا مضبوطی دا مونتا واؤ کو بلان دا او پروالیو کئی پا کام دا اللہ ان اللہ دا بیشکا پبارا دا کام دا اللہ کی کانم سکولا دے تپوس کی دن کے واؤ پل کے لو پڑور کئی پیمانا ازا کے تم کل سے پیمانا گوئی تاسو وزنو اطول قوی من قصاص المستقیم پاڑنڈائنی غباننے ذالک ادات للو ذالک آو وزنو من قصاص المستقیم او وزن قوی پاڑنڈائنی غباننے ذالک آو دا وزن صحیح وزن کول پا انصاف تر وزن کول پا نیغ ڈنڈائی باندی وزن کول یعنی پورا تللو ذالکاو دا پورا تولو خیر غرد و آزن تقویلو او غرد دا انجامو پورا تلل سکے دے کسا فیدنا تو کی کمی مکوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ او مو تابع کے گاو مالے صدقہ آج نوی تعلن بھی پریبان علم دلیلو اِنَّا سَمْوَا بِشَكَ خُدُونَو وَالْبَسْرَاو سَرْكِ وَالْفُ آدَو او جُلُونَو وَلُّ قُلْعَيْكَ نَا ٹُوْتِرِ کَانَ عَنُهُ دِیدَ دِنَو دِیدَ دِنَا مَسْقُوُ لَا تَقْفُ دن کے اللہ والے ٹول اندامونا تپوس کئی دعوت آبانے کے ہوئے کئی قلو اللہ کا کانانہم مسئولا دین ابا اللہ والے تپوس کئی قلو اللہ کا ناٹوٹی کانانہم مسئولا دید دینا تپوس کی دن کے علاوہ تپوس کئی سورہ حامیم سجدہ ہو رہی حامیم سجدہ علاوہ گواہان پیس کئی گواہی وکی بہنسان سلیسہ وزبارہ سورہ حامیم سجدہ سلم آیات حتی اذا ما جاؤہا شہدہ علیہم سمہم وابسارہم وجلودہم بما کانو یعملون حتا تنے پوری ازا ما جاؤہا کلا چرا چیدے دیتا میدان حضر ترامون کی رجاب کتاب دیتا شہدہ علیہم گوائیبوں کے پدائبانے سموہم وگنا ددائی وابسوارہم موسر کے ددائی وجلودہم وبدننا ددائی سرمنی بدننا بما کانو یا مرون پاگیا ملبانے چرے کول پا دنیا وقالوا لجلودهم اوائی بدئی بدنن فلتاو لما شایتم علینا ولید گوائیو کفا مبانی دا انسان بر اخبر بدن توی لما شایتم علینا ولید گوائیو کفا مبانی قال وائی بدا اندامن ہو توی انتقن اللہ گویانکم لرا اللہ اللہی آبا ذاتا انتقا کل شئین چھ گویا نکڑے دے حدیو سیدا انتقا کل شئین چھ گویا نکڑے دے حدیو سیدا وہو خلقکم آد اللہ آدی اللہ پیدا کرے دے تاسو لرا اللہ تاسو پیدا کری نو اللہ وی دا گوائی بدروانی کئی نظر دوئی بنی اسرائیل کی اِنَّ السَّمَا بِشَكَا وَبُنَا وَالْبَسْوَرَا اَوْسْتَرْگِ وَالْبُعَادَا اَوْزُرُنَا وَالْقُلْحَائِكَا دَاٹو چِرِکَانَانُهُمَ سُقُولَا دَيْدَ دِنَا تَبُوسْ کے دُنْكَ اور سورِ آرام کے ہمو کی جیسی بھی دی آیت نمبر 179 یو سر یو کم آتی ایم کے چیدرے سرگنا وگننا زرنا فیدنا خلی جہنم تبزی وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ او بتاکی طرح پیدا کری دنگا دپارا دا جہنم كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ دیر پیدا ننا والإنس او دا انسانا ننا نقیدہ دی لهم قلوب لا يفقهون بها ترے دی نراز رونا لائم قبونا بے ہاو چی پویا نانسی دی پدے باننے زان پوی پا قرآن باننے ولہم آتے دی در آئین سرگے لائم سرونا بے ہاو لیدرن کئی پدے باننے قرآن پی باننے پوری ولہم آزان لائم مہونا بے ہاو اور ترے دی نراز وکنا اور ادرن کئی پدے باننے دالنا کتاب پہ نوری قرآن اولائکا کل انامی داکتان پشاننا زناورو دی بل ام از اللہ بلکی زناورو نمبر تر دی اولائکا والغافلون داکتان دی دینا خبر دا قرآن دی دی غافل دا قرآن قرآن نا غافل دی نا آوری نکوری نزان پوئی اللہ تقوز فکوما این السما بیشکا خوکنا والبسر آسرگ والفعاد آسرنا واللقل آئیکن آٹو چیرکانا آنو مسئولا دید دینا تقوز کی دنکے ولا تمسی فی الارض مرحا ولا تمسی عمد فی الارض بندگ کی مرحا مسئلہ انکے التکبر عند المتکبرین التواضع دا متکبران یو سڑے تکبر کئی لوی کئی نداو بمخ کے تکبر کول دا تواضع دا یو سڑے تکبر کئی بپنج روان دے آتب سلام واتی ندے بو جو دا مانا یری گی دا سیر نا دے سلامتی بما نا التکبر عند المتکبرین التواضع متکبر سری داغه مکه تکبر وک داغه دا تکبر مات ات تکبر اندر متکبرین تواضع ولا تم تی فل ارض مرحا او مدا بنک کی منتی کون کے ان غایا کنن تی لن تفرق الارض هرگز نشی سلو لز مکاو ولن تبلغ الجبال او چر نشی رسی دے قرن تا طول او گدوالی کے کلو زالے کا دا ٹوچی کا نسائی اہو دا بدی اندر ابے کا پنی در ابتا مکروحا نا پسند زالے کا مما دادا غصن دی اوہا الے کربو کا چوہیو کتا تر ابتا من الحکمت دا قرآن نا حکمت در قرآن دے من الحکمت دا قرآن نا اللہ دوہیو کا ذالک ممانا دا وسن دی اوہا الیک ربو کا چی وحیو کا تا طرف دا من الحکمت دا قرآن نا وحی وطر سکڑے دا قرآن ولا تجال یدکا ولا تجال ما اللہ او مگر دا سر دا اللہ الہن آخر مددگار بلاو گورا مخی جی کلے شروع کولا دو اجتماعیتی رات سے ویلو لا تجال ما اللہ الہن آخر مگر دو اثر دا اللہ مددگار بلاو ندلتا اثر وارا اوڑیو سا چی آگا مسئلہ گورے ایرا نکی اہم مسئلہ گورا توحید دا ندلتا وی آخر کی اخیری پی نشتم آوان چی بیلی ولا تجال ما اللہ دلتا اثر وارا اوڑیو سا چی مکی دار تیویلیو لا تجال ما اللہ الہن آخر فتقدم مظلوم مفضولا نو اسو یا پھر کہ ولا تجال ما اللہ او مگر دو سرد اللہ الہن آخر مددگار بلو فتلقا نو بوردو لیتی فی جہنم و جہنم کی ملوم مدہورا ملومن ملامت سے مدہورا رٹلے سے زجر میں شرکو اب اسفاکم آیا ورکڑی تالسو رس کئی بچر کے بھیلی باندی اب اسفاکم آیا ورکڑی تالسو لنا ربکم رب تالسو بل بنینا بزا منو باندی و تغدا نیولی دی من الملائک دی دفر اناسا جنکے لنا اللہ سان لنا پیدا کری دی تاسو بخیال کی او تاسو له زامن پیدا کړی دي ها اباس با کوم را حکم یا ور کړی تاسو رداسو مل بنینا فزامن ترا واتخذ من الملائکه او نیولی دینا پریسوناو این آنسا دینا کئلونا این اکم یکن انتازو نتقولوناو خام خواه تازو قال انمازو نیماو وینا آلو یاو ولقل سربنا فی آز القرآن لیذکرو کلچه آمیر و نواحی بیانسو نو زجر ورکی بینکاز قرآن رتنا ورکی چه قرآن نا آخل دا اوامر او نواحی پک زکا او کنی زکے نان زکون کتا رتن ورکی زجر ورکی ولقن سر ربنا او بدا کی سر بیانونگا یا بیان کریمگا پی حاضر قرآن بری قرآن کے ہر کسی بھی سرنا لیا زکرو دیر پارا چپن وقلی دی لیا زکرو دیر پارا چی دی پن واخلی نسیت واخلی قرآن کی اللہ ہوئی ما آسرت بیان کری دی ولقن صرفنا پتا کی طرح بیان ہوں گا یا بیان کری ہوں گا فی حاضر قرآن پری قرآن کے لیا زکرو دیر پارا چی دی پن واخلی لیا زکرو دیر پارا چی دی نسیت واخلی سورة احکام ورشت ویشتم سبارا آیت نمبر 27 ویشتم احکام ویشتم سبارا آیت نمبر 29 ویشت آیت نمبر 27 ويستمع ولقد أهلكنا ما حولكم من القرون من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا أحقاف آيات سعيد ويستمع ولقد أهلكنا وبداكت رأنا كريمنا ما حولكم جافر ساسنا من القرى دكلوا لنا وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ أَوْ بَيَنَمْكَ دَلَيْنَوْا لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ دِيرَ بَرَاتِ دِيرَوْ بِرْدِهِ اللَّهَ تَوْا دِيرَوْ بِرْدِهِ بُنَانَوْا دانگی سورِ زمرو آیت 27 وشتما آیت نمبر 27 ویستم سوره زمور درشتم از بارا اخیره مبا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا او بدا کی طرح بیان کری دنگا لِلنَّاسِ بَرْدَ خَلْقُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ بَدِ قُرْآن کے مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قِسْمَ دَلِيلَو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دِيرَ پَارَا چِ دَئِ پَنُوا آخْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دِيرَ پَارَا چِ دَئِ پَنُوا آخْلِ دَئِ نَسِيَتُوا آخْلِ دِيرَ میں قرآن کی بیان کری دارن کی بیا بیان سورہ انعام کی بتیس کی آیت 105 وَمَسِ بَارَا آخِرِ مَقْ سورت الانعام یوزر پینزم آیات وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَكَذَلِكَ أَمْدَرَنْغِ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ بِيَا بِيَا بَيَنُمْكَ دَلَيْلَو بِيَا بِيَا بَيَنُمْكَ دَلَيْلَو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ او دیر پارا چوئی دی مَسَلْ دَام زَلَدِ كَرَا مَسَلَا چَانَنِ دَكْرِ دَا مَسَلَو اللہ وی دیر پایا بیانوں کی رضائی زرنا آکم خبرت زرکی دا چیارا خیارشی ولی اقولون دیر پارا شوئی دی اللہ وی دلائل بیا بیا دیر پارا بیانوں چې د دې ځکه کومه خبره چې را بهر شي وکړل کوم دا رنگي نو سره بول آیات بیا بیا بیانوم غندلې نو وليقول اذه باج ويدي درستو درستا جگړې جوړ کړې دي ولنبينه لقوم يعلمون اذه باج اذه بیان کوم قوم تا چې پوي دې دي کارا صفا خبر اورته بیانو الله قرآن کې بیان کړی ده تا پر اسرائيل کې وایي ولقد صرفنا او پتا کې ترو بیان کړی دی موږ بیا د قرآن دې قرآن کې لیذکروا دیر بار چې بنوافلې اور په دې دې سورته کې بنی اسرائيل کې 9 نمبر آیت کې وایي 8-9 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا آیت نمبر 98-9 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ وَتَاكِ سَرَ بَيَنْ كَرِمْنَا لِلنَّاسِ لَفَرَدَ خَلْقُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَرِي قُرْآنِ كِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ هر قسم دلیلو ننخل کو حالت ذکر کئی فابا اکثر الناسی پس انکارو کو زیادت دا خلقناو الا کفوراو مگر انکارو نکودا کفرناو کفر نا انکار نا کئی او قرآن چیو نبا یعنی کی قرآن نا پارا وقت نی نزن نا ذکر نا پارا نا دا عمل نا پارا او نا دا خدمت نا پارا دسر وقت نیدارنگی سورے کام کے وربسے ہوئی ان لسمت بارت سورے کام آیت چون سلور پانزو سم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا عَبَدَا كِدْرَ بَيَنْ كَرِرِمْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَدِ قُرْآن كِ لِلنَّاسِ نَفَرَ الْخَلْقُ مِنْ كُلِّ مَثَلْ ہر قسم مثالو ہر قسم دلیلو ہر قسم مثالو ہر قسم دلیلو دانگی والا بیان کری دی دانگی سورہ رومو آت 58 آتا پر نسلم کی ہوئی یہ سمجھ بارا سورہ روم آت 58 آتا پر نسلم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا بِذَاكِ دَرَبَيَنُونَ لِلنَّاسِ نَفَرَضَ خَلْقُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ بَدِ قُرْآنِ كِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ هَرْ قِسْمَ مِثَالًا هَرْ قِسْمَ مِثَالٍ نَبَكِ بَيَنُو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ او بدا کی طرح بیانونگ لینا سر بارا خلقو فی حاضر قرآن پر قرآن کے من کل مصر ہر قسم مثال ہر قسم مثال نبدی کے بیانو دلتا بنی اسرائیل کیوں ہوئی وَلَقَلْ صَرَّفْنَا او بدا کی طرح بیانونگا بیا بیا بیانونگ فی حاضر قرآن پر قرآن کے مثالنا لِعَذَكَرُو مثالنا دلائلو لیذکرو دیر بارا چه پنو آخلی دائی نسیتو آخلی دائی وما یزیدو هم زیاد نکی دائی لراو زیاد نکو دائی لراو الا نفوراو مگر نفرتاو وما یزیدو هم زیاد نکو دائی لراو بیان قرآن دلائلو دا قرآن مثالو دا قرآن إلا نفورا مگر نفرتا زجر بشر کر والله كان ما هو ويا في عمل صلاة والسلام زجر بشر کر قل ويا تي في عمل صلاة والسلام لو كان ما هو كجرويد سرا الله سر آلية نور مددگاران كجروي الله سر نور مددگاران كما يقولون لك سنجوا وي مشركان اذن بداو کے لبتاو خامقا لٹولے باو لٹولے باو ایلا جلال سے خوند آستان سبیلاو لا دغلبے سبحانه پاک دے اللہ و تعالی اوچت دے اللہ اما دغنے قولونا جوہی دیولون کبیرا اوچت والی لوی سرا تو سبیون سماوات سبو پاکی بین ایتی اللہ اسمان لہو تو سبیو لہو سماوات سبو بیانی دی اللہ لرا اسمان نوو والعاد وزمکو ومن بیهن نواسوک دی بیکی و ایمین شینونی سیجو سیدو اللہ یسر بیو بیخمدی مگر پاکی بیانی اللہ یسبح بحمدہ مگر پاکی بہنی سردم دنود اللہ ولیکن لا تفقہونا تسبیحہم لیکن تاسو نپوے گئی پا تسبیح بہنو لود دی بارنے پا پاکی بہنو لود دی بارنے دا اللہ حمد و سنا و تسبیح ہو دا ٹول ہوئی وہ تاسو بھی نپوے گئی وَإِمِّنْ شَيْنَوْنِ سَيْسُ سِدَوْا إِلَّا يَسَبِّعُ بِحَمْدِي مَغَرْ فَاكِ بَحَنَي سَرَدَ حَمْدُنُدَ اللَّهُ وَلَاكِنْ لَا تَسْبِحَهُمْ وَلَكِنْ تَاسُنَ بُوئِ گَئِ وَفَاكِ بَحَنُ لُوْدَ غِبَانِي تَاسُ بِي بَحَنُ بُوئِ گَئِ إِنَّهُ كَانَ عَلِمًا وَفُورَ دے بڑھ باراں غفوراں بہن کے بڑھ بار دے بہن کے دے ترغیب در قرآن بار بار ترغیب اور گئے قرآن کریم تا مکی خلاصہ کیم گوے جو چی نہ زلا ترغیب اور گئے قرآن کریم تا نہ زلا اور بیا ترغیب اور گئے قرآن تا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کلا چلو لیتو قرآن جالنا بینکاو گردنگا پمینساکے و بین اللذین پمیندہا کسانوکے لا یؤمنون ایمان نروڑی دے لا یؤمنون ایمان نروڑی دے نزدی ترمین دو گردستو حجاب مستورا پردا پٹا دکونا ددا گناونا اگر او کاؤڈو گردی سال قرآن ترمین دا ویدا قرآن تل قرآن وکنا چلونی تو قرآن جالنا ہوگا جمگا بین کب من ساکے و بین لدین کب من دا کسانو کے لا یقینون بالآخرتے ایمان درونی پاکرت بانے حجاب مستورا پردہ پٹا دا گناہ و جاننا گردولی دمگانا قلوبی پسنو تدیبانی اکنتا پردی این قبو ہو چی پوی نیجی پا قرآن مانی یا دا پوی دلونا پا قرآن مانی و بی آزانی و قرآ اپا گنو تدی کی درنوال دے و ایزا دکر طرف بکاو کرا چیات کی تغفر ربا پھر قرآن پا قرآن کے وَحَدَهُ يَكْيَوَانِ وَاللَّهُ وَلَا عَدْبَارِهِمْ نُفُورَ وَوْرِ دَئِ فَشَاگَانُ قُلْبَانِ نَفْرَتْ كَوْنْكِ قرآن کی جتدہ اللہ توحید بیان کی میادِ ذلی دا قرآن نباہر توحید منی کم چی ابو جہلو دا مکی مشرکان منلو نامنی جلال خالق تے مالک تے رازق تے مدبر داری و سیدے دا کوئی منلو خدا قرآن والا توحید نے منلو ذکر اللہ ویزاد کرتا ربکا فی القرآن وحدہو او کلت کیا کتاب پڑھنا پا قرآن کی اکی آوازے واللہ وزا حدبالی انو پورا نواری دے اگردی دے پشاگانو پلوالی نفرت کو ان کی نفرت کے قرآن سے کم توحید بیان کرتے ہیں آدھین منی کہ مشرکان بھوئے ہا اولائی صبح اولائی اند اللہ دانے کان بندگان صبح تیزمگا ونیدہ اللہ مونگا دی تو دی اللہ تزم سوال نسے دو توحید نمانی چکم قرآن بیان کرے دی دو قرآن نبہر توحید و تبیانوا چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے ہر دے ہو ہر دے ہو اللہ کئی ٹوٹ کر نیو اللہ کئی او دی توحید نلے تیار چکم قرآن بیان کرے چی دا اللہ دبرے خاندان نیستا وما لهم فیہ ما من شرک دو توحید نمانی وَيَذَا كَثَرَ وَقَابِ الْقُرْآنِ او کله چې اکی تخپل نو په قران کې وعده او یګیا وځي ولنا ان بار ابن پورا وارد یو بل دې په چاګانو خپل باندې نبرت کوم کې نه نو عالم غو په کو بما په باندې سمو نبی چې واکې دې دې په سره اذ يستمعون نه له کا کله چې واکې دې دې تا تا و اذ هم نجوا او کله چې دې نجوا جرګې کوي اذ هم نجوا جرګې کوي اذ هم قول الظالمون کله چې وای ظالمان کله چې وای ظالمان ان تتبعون تابعدار دې کوي تاسو ان جنم مسحورا مگر دې وړي جنو کرو اجازه بیا دې وړي لیوانی دیونی بچروانی نبی علیہ السلام تبی لیوانے بھی جادو کر بھی انظرو پورا کے پانظر بوسر کی بیان نوی دائی لکل ام سالا سالنا کرمی سالنا بدمی سالنا فضلو نکم راشو دائی خطا سو دائی فلا آیت تطویونا فساقت پندری دائی سبیلا دسمیناری زجر بین کر القیامت ہو وقالو آوائل بدائی آئین آکو نا کل دی څنګه او ایزام نړو کی ور فات انا زر زر او ان ا ایم تک مو ا ان ا ان لم بوزونا ا به زګم نا قام کا پټ وکړې شو خلقن جدید او په دې سری زر او امر له تهدید او او دې په ولې سنا تو سلام او کونو شیخ جارتن کانی گڑھے او حدیدنیا اسپناو او خلقنیا داتے پیدائیتاو مما داغن یکبرو شگران لگے سب لگے بیسو دورکم پسینو ساسو کے پسے قولونا پسوائی دائی مہیوئی دوناو سوکے چیو پس وکی منگلناو قلی اللذی اوائی و تہارا ذات و پس کی منگاو وَتَرَكُمْ سِبِلَ قِرِهِتَ سُوَلَ مَرَدِنَ وَالْكَرَتِ فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَاوْ نُقْوَزَئِ دَيْتَاتَاوْ رُؤُوسَهُمْ سَرُنَا دَلَيْهِ وَيَقُولُنَ أَوَائِدَئِ مَتَاهُمْ كَلَبَيْدَا قِيَامَتَاوْ قُلْ قُوَيَاتِ فِيَنْبَلِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَاوْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَاوْ اتا یقینن کیا تا زدے یکونا قریبا چیسی بانی دے یوم آوردی ادروکم چینا واری تاسو تا اللہ را واری بتاسو اللہ و تا سجیبوننو قبل والبا کوئی تاسو بحمدی پر سین اللہ و تا زنونو یقین ما کوئی تاسو زن پمانا دی یقینو و تا زنونو یقین ما کوئی تاسو الا بهتم چې درنګ نه تکړې تاسو په دنیا کې الا قليلا مگر لگاو هو تعلیم ورکې بندگان وتا او خپل باندې او هيا بندگان زماتا يقولون جوای دې الٹی اغا خبر هي ان سنتیا خستدا د توحید او سنت او ان ته توانا به تکړې تان چې دې ینزغو بین اوما و سوزا جئی ینزغو بین اوما و سوزا جئی پا مہند دیکی این شیطانا بی شکا شیطان چرے کانل الانسان دے انسان لراو عدو مبین دشمن مخکاراو ربو کمال مرب ساتو خبوئی دے بکم پتا سبان نے رب ساتو خبوئی دے پتا سبان نے این یا شاکت فخشید اللہ یرحمکم رحم یرحمکم رحمو کی پتا سبانی او این یا شا یا کفا خیسی عزمکم عذاب در کی تاسودا وما ارسلنا کانی را لگرم گتال را علیم قدیبانی وکیل آزم آرا ورابو کالم رستا خفیلے ایمان پانچا وانی بھی سماواتی جیزمان کی والا خفت مکو کی ولقل فضلنا پتا کی سر فرکڑی ہنگا بعض النبیین آباد انبیاء علیہم السلام علا بعض اس بباد باننی واتینا ورکڑی ہنگا داود زبورا داود علیہ السلام تا زبورا داود علیہ السلام تا زبورا زجر مشرکین تا قلید والنزینا ویرا مدد کیا کسان زامتم سکمان کو ایتانتو من دونی بائند اللہ نا ولا یملکونا پس مالکان نیدئی کشف الزرین دلیل کولو دا تکلیفا آنکم نتاسو نا ولا تحویلا آن را عرول دا عذابا اولائک اللذین آزالکان ها کسانی یدعونا چرا مدد کوئی دیں یبتعونا لٹوئی دیں الہ ربیم الوسیلتا رب دریتا وسیلہ نیزی کتا وسیلتا دوئی کمال کون دا گناہ نظان بس کولو من فیل سواتی و ترک الماسی دا گناہ پر خودنا آنے کمال کولو یبتعونا لٹوئی دیں الہ ربیم الوسیلتا رب اقبل تا وسیلہ نیزی کتا پنیک وعمالو سارا لڑوی دئی وسیلہ من فیل سواتی و ترک المانسی پا تابل علیت اللہ آر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او اپنے خضل دا گناہ زان نیزی کئی سورے مائدہ کم دیرسی ہو پینزر سمیات کے کہ اللہ لوسیلہ لڑوی نیکو آمالو سر یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ ویرے گئید اللہنو ومتقو الیہ الوسیلتا اولتو ایدی اللہ توسیلہ نیک عملو کا آنیک عملو آزان توسیلہ کا شیخ تنتائی جو ہے قرآن کی لکی من فیل سواتے و ترک الماسی دنے کئے کولاو دا گناہ نظان بس کولاو نیک عمل کولاو گناہ نظان ساتلاو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وسیلی معنی کہ صحیح وسیلہ من فیل سواتے و ترک الماسی نیک عمل کول گناہ نظان ساتلاو اللہ مانتا محشری والتفسیر کا شاب کے لکھی چیزا نیک عمل کول او گناہ نظان بس کولو دانگی اثیر الدین شیخ ابو حیان اندلسی ابو حیان اندلسی باہر محویت کی لکھی من فیل سواد و ترک المعافی وسیلہ دیتا ہوئی چیزا نیکے کارو کے گناہ نظان بس کے دنیکے کارو کے گناہ نظان بس کے دارنگی تفسیر مراغی آوی وسیلہ سلوی من فیل سواتے و ترک المعافی نیکہ کار کول گناہ نظان بس کول علامہ شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر کی لکی من فیل سواتے و ترک المعافی وسیلہ نیکہ ملکول گناہ نظان بس کولا دارنگی شاہ منصور بابا مقبل کتاب کے لئے کی مشکلات کا البرحان صفحہ 170 کی دنے کئی کار کول او گناہ نظان بس کول دور منصور کی سیتی رحمہ اللہ آلی کی من فیل سواتی و ترک المعافی دے گناہ کار کول او دے گناہ کار نکول دنے کئی کار کول او دے گناہ کار نکول او نیکی کولا گناہ نظان بس کولا دانگی تفسیر رحمانی لکی و زواد فاضلو بانده وسیلہ جیز ندا وسیلہ نیک عمل اکا او گناہ نزان بس کا نیک عمل کول او گناہ نزان بس کول تفسیر رحمانی فگم جل صفحہ 124 وسیلہ یو صحیح وسیلہ را او یو شرکی وسیلہ را وسیلہ اللہ تزان نزدے کا پنے کمل تھا دا اللہ تابداریو کا دنبی علیہ السلام تابداریو کا زن نیدے کا او یو شرکی وسیلہ جو لیاو تا آئی طویل سے زمان سوال اللہ تا ورسوا اغی اللہ تا وسیلہ کے نیکان خلق دا وسیلہ غلط و شرکی دا دا بل عمل زن لنے چی وسیلہ کولے دا نیک بندہ جسا آزان لنے چی وسیلہ کولے اللہ وی نیکان خلق اولائک الذین آدھا نیکان بندگان آکتان لی ید اونا چرا مدد کئی پر ربا یا وطا اونا الہ ربی ممکن یا وطا اونا لٹوی دی الہ ربی من وسیلتا رب فلتا وسیلہ لدیکتا ایہم کم یود دینا موحد کم شرکا اقرب اڑینی دیر اللہ تا ویردون رحمتا مربانی ویردون رحمتا او تما کئی امید ساتی رمیر بانی دالنا ویخافو نعذابا او یری کی نعذاب دالنا آدری ازا یر تم مینا آدری والدی کی راون کو این ربکا بیشا کرم ساو بیشا کرم سا کانم حضورا دن یر اکڑے سیڈا دن یر اکڑے سیڈا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نَسْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مَغَر مُغَالَا کو دیلرو نیکلی والو لرو مَغَر مُغَالَا کو نیکلی والو لرو قبل یوم القیامت جنا فرمانیو کی قبل یوم القیامت ممکن قیامت نو او موذبوها یا ما ذابر کو نیکلی والو تا داون سریدو عذاب سمتو کان ذالک دیدا کا بل کتاب منصورا و کتاب کے لکھو و ما منانا اولو اولی امن کرمگا انو سن بل آیات درالی گلو دا دلے دنو الا ان مگر دے خبر من کرو کذب بی حال اولون ادھر جن کیا کرو پدی مانی رنبنو واتینا سم اور کڑیونگا سمودیانو تاو اور کڑیونگا سمودیانو تاو نا قطا اوخا موغنسینا تنمخکارا دائبراتاو وظلمو بیحانا غیزیاتیو کو پدیبانی ویدیو کی باندر بیر تدخمی کاو وما نرسلو بال آیاتی آن رالیکنگا بال آیاتی دلیلو موجدی الا تخویفا الا تخویفا مگر دپارا دیری ویل قلنا لکایا کاشویل مگتاتا آیات کاشویل مگتاتا ویل قلنا لکا آیات کاشویل مگتاتا ان لکا ویل قلنا لکایا کاشویل مگتاتا سوری انفال آیت نمبر 30 ہو رہی دیر سما سورۃ الانفال آیت نمبر 30 دیر سما وَيَقُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ او یاد کا شرح مگتا تیکن انتا یہاں تکڑی رب خلق باننے ان ربك احاط بالناس يا تكريا نبي الاسلام خلاف يا من جو جوڑتے ہوا ویلم پر میں کنذینا کفرو لیذبتو کا یقتلوا کا او یخرجوا کا اتا کیت کیا نے قتل کیا نے اچڑی ویم قرون ویم قر اللہ او تدبیر کو دیتا دمرگاو ویم کر اللہ تدبیر کو اللہ ساتھ لے جاتا حل تو ویدو کلنا لکایا کا جنگتا تا این ربک بیچ کرتا احا تب الناسے یہا دیکھڑیا بخل قباننے یہی ساکھنا منصوبہ جوڑ کریا اللہ آنا کام کا وما جالنا رؤیا آنا لگر ظلم گا خوبا وما جالنا رؤیا آنا لگر ظلم گا لدل سرگستا اللہ تی آغا ارائنا کاؤ چی خود لیم گا تاتا ارائنا کاؤ رؤیا رؤیا نمرات یا آغا رؤیا چی نبی آغا خوب چی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تا اللہ پس پدا میراج کی خود لیم آغا لیدلو چی دا میراج پس پیور تا خود لیم کفارو اعتراض کولو چی دا سنگا کی دیش نبی علیہ السلام دا اللہ انگا تا تقول وما جالنا رؤیا او ندی گردو لنگا رؤیا لدلتا دلتا لدل بستر گوشوی شب معراج تا اشارہ دا خوب کی لدلو مشاہدہ وما جالنا رؤیا او ندی گردو لنگا لدلتا سرگوشتا اللہ تیہا آرائنا کاؤں چو خود لیمگا تاتاؤں اللہ فیدنا تلین ناسے مگر امتیان پر خلقو او یا آر خوب تین امراد دے چی نبی علیہ السلام لیدلو چی مونگا مکیتا ننوزو بطور فاتحا صلح و دیبیا آج بیا سیوا نبی علیہ السلام چی واپس انو اعتراضو نے بیا شروع کلاو صلح حدیبیہ سورہ فتح کے داغے تفصیلی بیان کی گی کہ صلح حدیبیہ سے ہوا انا فتحنا لك فتحا مبینا بیا اللہ دا سنت رو لے سورہ فتح یادنا آم کو مراد دے اور واقعہ دے معراج کے دا لدل دا سرگو سرگو بانے لدل کرو وما جعلنا رؤيا اريغا ظلمنا لدلنا سرغستا ارينا كا التي هاو ارينا كا جهودري هونغا تاتا ودن كري هونغا تاتا لنا بيتنا تلنا سي مگر امتحان دا بار دا خلقو وشجر تزملونا تا او هاونا چه بلنا سيدا في القرآن چی ذکر شوید داغی پا قرآن کے قرآن کی داغی تذکرہ شوید دا فی القرآن چی تذکرہ شوید داغی پا قرآن کے ونقوف اومو یرنگ دیلر ویقوف اومو یرنگ دیلر فما یزیدهم فسنزیان دیلر الا تغیانن کبیر مگر سرکشی زیادا إلا طغيانا كبيرا مغر سرك شلويا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يا كاشفين ملائكو تسجدوا كي مخيوي فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نزيا سيدي لرا بيان القرآن إلا طغيانا كبيرا مغر سرك شلويا لا قرآن شي بيان شي د دې د سرکشي راغره د سړی ته به پته نه لګي ډاکټر ولا ترمامیټر طرف کی کیږي خلیق جویلان کیږي ټمپریچر یې معلوم کی استادو نه ټمپریچر دی قران بیان شوی نه دی د ټمپریچر پته نه لګي د څه به پته نه لګي قران دې کله بیان شي د دزړه کې د کما عقیده دا راغره دبانی قرآن سلگی نیت تاریخونی شروع کی دا قرآن او دا قرآن والا او دبانی قرآن سلگی نیت بیا خلاف شروع کی دا قرآن خلاف شروع کی دا قرآن والا خلاف شروع کی نزگوی فمایا دیدون فضیات نکو فضیات نکو دیل رو بیان نا قرآن الا تغیانا کبیر رو مغر سرک شیلو یاو نمکیوی سرکشی دا سرکشی چینا دا سوک زیادی نو اس واقعہ دا شیطان ذکر کئی چینا سرکشی زیادی گی پس سبب دا شیطان شیطان دا سرکشی زیادی دا زیادی گی سوک زیادی شیطان زیادی نو واقعہ دا شیطان وَإِذَا قُلْنَا يَا قَوْمِ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدُوا وَاسْجُدُوا لِسَيِّدِ آدَمَ فَتَرَوْا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا كَذَلِكَ إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرَّ شَيْطَانُ نَكَا إِبْلِيسُ نَكَا قَالَ وَإِنَّ شَيْطَانَ أَجُدُوا وَيَسْجُدُوا كَمَا زَاوَ لِمَنَ جَاءَ بَلَغَ تَسْوِينَا چی پیدا کرے دے تا دا خٹے ناؤں پیدا کرے دے تا دا خٹے ناؤں ہٹے نے پیدا کے زر سے جوکم کالا اوہ شیطان ارا اے تکا آئے بھی نیتاؤں یا ہم بھی انہی خبر را کماتا ہاں دل لینجلی سڑی بارکے کرم تا لیا چی غر کرے تا پما باننے عزت من کرے تا پما باننے لئینا فرسنے کچر رسو پوتا مالاؤں الائیو من قیامتی تردی تر قیامتو لآتنی کنو خام خامون بابا سمزو ذریتو دا اولاد دادو شیطانوی کمالا دی محلت راکو لآتنی کنو ذریتو خام خامون بابا سمو دا اولاد دادو زدی مون بابا سما الا قلیلا مگر لگاو لگ برا نفات قانا اوه لله اذهب دا فمن تبعکاو وشاچی تابداریو کستا منهم ددیناو لآتن کرنا عرب وی احتن کر جرادو ما علی الارض چی ملخان کل فسنلا خوری نو عرب وی احتن کل جراد ما علی الارض ملغانو دمون نوکر فسنا اوی پڑت لآتن کنن ذریتہو خام خامون بابا سمازان دولاد دی دولاد دداؤ آدم علیہ السلام ددد اولاد اللہ قلیل مگر لگاؤ قال اذهب ویلاللہ زاب من دمیگاؤ وشاشتا بداریو کستا من امددینا و این جہنم اپن بی جگہ جہنم جزاکم بس سزا تا سدا جزا ام پورا سزا سب تا سزا پورا و سب زد او ایرا مناسو ایسا تا تا جتا کر کی گیسا من امددینا بی سوزکا پاواز اقبالبانی دور سرنا و اجلب علیہم او راکا گا پدیبانی بخیل کا سوار اقبلو و رجل کا پیاد اقبلو و شارک و شرک شرک شدی سارو فی الاموال پلگول دمالن کے و شارک و شرک شدی سارو فی الاموال پگٹھول دمالن کے مال پغلطی طریقی سارا ہچی گٹی و سر مل گئے سارا او بیم و شارکم و شرک شدی سرو فی الاموالی پنبولو دمالونو کے مالون لگئی نالا بلار کے نتے و سر شرک شو غلطی تینا لگوا و شارکم و شرک شدی سرو فی الاموالی پنبولو دمالونو کے والاولادی و پبیدا کلو دا اولاد کے دینا تینا گوا و عید ام او ویر و دیلرو چیز وعید نتی اور چیز وعدی نتی وعید اوم وعدی که ودی سرو وعدہ که ودی سرو وما عید اوم شیطانو او وعدان ندی سرن شیطان الا غرورا مگر ددوکین این عبادی بیشک بندگان زمان لیسا الحمدللہ ان عبادی بشک بندگان زمان لیسا لکاؤ ان عبادی بشک بندگان زمان لیسا لکا نیسے بتاوانی نیسے تانر علیہ قدیبانی سلطان زوراؤ وکبا میرا فکر وکیلاؤ او کافرین تانتی موارو ربو کمون لذی رب تانسو اغزات یوزی چی بیائی لکمون فلکا تانسو لرکی سائف البحر بدری آپ کے لطبا تاو دیا بارا چولٹوئی تانسو من فضی دفتن دا اللہ لاؤ درست کیا لاتا اللہ لاؤ دا فضل اطلاقا ورست کے حلال کیگی لطبا تاو دیا بارا چولٹوئی تانسو من فضی درست کیا لاتا اللہ لاؤ جماعت نصریو دی نبی علیہ السلام دعا کئی اللہم انی اسألوکا من فضلک گن دعا گنی او بکدارا اللہم انی اسألوکا من فضلک اللہ زسوال کو من تالو من فضلک در اس کے حلال تاو اللہم انی اسألوکا من فضلک اللہ زسوال کو من تالو من فضلک در اس کے حلال تاو اللہ دنیا کے میں جماعت کی بیموندو کو سائے عبادت میں اوکو او دا جماعت نو دما دنیا کار تا نو اللہ تمالا درست کے حلال توفیق راکی اللہم انی اسألوکا من فضلکا اللہ سوال کو من سالا من فضلکا درست کے حلال تا اللہ رزق کے حلال لا تنصیب کے رزق حلال لا لرا کے فضل اطلاقو رزق حلال بانے کی گی او جماعت نجیو جی دا مشہور دعا دا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریوات بانے صحیح مسلم ابو داود نسائی ریٹوڑو ذکر کرے را چی جماعت نو جنوائے اللہم انی اسألوکا من فضلکو اللہ تسالکم نسانو یقیناً سوال کو منستانو من فضلکا ترس کیا لالتاو اول دام راضی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے پا حدیثو کی زیاد رواسونا دا عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر دے بار وقت نبی علیہ السلام سرہو نبی علیہ السلام سرہو ہر وقت کے بہو یہ عزل روز سے کہتا کو نبی علیہ السلام سرہو ریمی سرکار سکر بہت ہر وقت تاس کرے نو نبی علیہ السلام تو فرمائل لعلکا ترزقو ایدیسی جتا مال حال کی اللہ برکت تو لے دے دیدے دین کار کئی او اللہ پاک جتا پا مال کی برکت جتا دے اس گھر کرے دین کار تا نستارد کے اللہ برکت کی ریسی پدے وجہ چی لعلکا ترزقو تا تا رزق در پولی سی فلاقا نو زیاد روایتون دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا حدیثو دانگی نبی علیہ السلام فرمائی چی جماعت نو دی نو دا دعا موئے اللہم سمنی من الشیطان الرجیم اللہم سمنی من الشیطان الرجیم اللہ بس کی ماں دا شیطان رجلی شینا اللہ محفوظ کی ماں بس کے مان شیطان نڈلی شوینا داوا دا دعا ہویا ای جماعت نو دے اللہ را شیطان نڈلی شوینا میں بس کے او دا دعا برا دی ای جماعت نو دے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ دا نا فنو باری علم دے جماعت نا اور سلامتیہ دی سلام دی درود دیوی پا دا اللہ و پیغمبر بانی دا روایت دی دا فاطمت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ ترمذی ذکر کرے رہے دانگی نوری گانی دعا گانی دی درود شریف پا نبی علیہ السلام بانی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دا فاطمت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے جدا دعا موئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دا دعا ثابت رہا دانگی بل روایت کی مرادی دا دعا اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک جمعہ تا ذکر رانے نو دی نو آ وقت دا دعا وی یو لفظ بکی اضافه کئی بدلی گی بکی دران نوطل یو دعا دادا مشعورا اللہم افتح لی ابواب رحمتی دا مشعورا دعا دا خیص بابا جمعات تمانکی کئی دعا بوئی او حدیث کی رضی دا دعا بر اللہم افتح لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کو اللہم افتح لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کو او دا دعا چی دا مسجد نبوی تا کلا چی ننو دی دا بابی جبریل باندی دا نبی علیہ السلام روزہ مبارک چکم دیکی دا بابی جبریل جبریل علیہ السلام با چی بکم دروازہ راتلو نو آغی تا بابی جبریل ہوئی آغی تا پاسم دا دعا لکلی دا نور وسرم لکلی دا الفاظ بکی دی اللہم آفر لی ذنوبی وافتح لي ابواب رحمتك اللهم فنو كما تضمن غناونو او ما تبران دي دروازه در رحمت او چې بیا ودی بیا دښتوي اخر کې یو لفظ بدل کې اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك بیا وي الله د فضل درس کې حلال دروازه را لګرو کې اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك الله بخنو کی ماتا او پران دی ماتا دروازی دا رزق حلال دا نو شیطان چرے دستا سو دشمن دی اللہ ہوئی نو رزق حلال دا غیر طلب ہوئی و لطبتاو دیر بارا چلٹوئی تانسو من فضید رزق حلال دا اللہ انہو کانمکم رحیبا یقیناً دے دا اللہ دا زبان مہربانو و اذا مسکم الضر او کلا چور سگی تا سو تا تکلیف و اذا مسکم الضر او کلا چور سگی تا سو تا تکلیف او فیل بارے پدری آپ کی زوالنا او رکشی مناسوک تدونا چرمز کوئی تانسو اللہ ایا ہو مگر خاص اللہ را مدد کوئی اللہ دنا نور کی یعنی تکلیف کی بیا اللہ را مدد کی حافظ ابن کثیر درم جلد پنجوستم صفحہ کی بدی دے باندے دے آیات دلاندے دا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ ذکر کی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادا ابو جہل جویو کلچ مکفہ تشوا نو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نور مشرکان تفتی دل حفتی تا کشتائی کے سوارسو او چی کشتائی پور کی دو سو پڑو کی دو سو نو مشرکانو چوکا اللہ را مدد سے اللہ رو رسے گی نو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دوی چی زمگو دو نبی علیہ السلام جگر اپا پدی خبر باندی را چی او یو اللہ را مدد کئی او مگا دا خبر نمون نو پا دریاب کی تان دو دا خبر منی پا دریاب کی اللہ لچا او خی او بہر پوچ باندی نبی علیہ السلام خبر نمونی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی کدا کشتے او سلام او مونگا بچو نزب ازما لا دعان نیدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا جدن رعوف الرحیم زب ازما او دنبی علیہ السلام و لاسی با لاسی ازما او نبی علیہ السلام با مہربان کنون کشتے جو پوری وطا رالو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام تے ہوئے چھے کما خبر ہمیں پہوچا نو من لستا ہمیں پدریاب کیوں من لہا آم پدریاب کیوں من لہا اور ایمان روڑ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوائے کو من لہا دارنگی بھئی اور جنگ کی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ د شپېتو زرو کسانو مقابله کې دیر کسان روکیو دیر کسان د شپېتو زرو په مقابله کې چې دا غي مقابله کړو نو ابو سفیان رضی الله تعالی او ته خالد رضی الله تعالی دا کم ندی حضرت خالد رضی اللہ عنہ وطوئے جے کل کافران نو نئے لیو اس اس ایمان روڑنو سیری آن وقت یری دنیا او اس سیری اس ویچی دالی نو اکرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارا ابو جہل زویرے او در ایمان روڑو چی کل کشتے کے و دریاب کے کافرانو آئی دیر اللہ را مدد کولو دی آیان دلانی تفسیری میں کثیر ناواقع نکر گئی وَإِذْ آمَنْ تَوْكُمُ ذُرُّو او کلان جو رجیگی تا تو تا تکلیف آو فی البارِ بدریاب کی زوال اور اکسی مناو سوکت دوناو کرا مدد کوئی تا تو اللہ ای آو مگر خاص اللہ را مدد کوئی فَلَمَّنَ جَاكُمْ بَسَرْ کَرَا چِنِ جَا سَرْكُمْگَ تَا سُنَر الال بار اوچتا آرازم نتا سم خوارولو نتا سم خڑوئی زمال بلنینا آرازم خڑوئی تارسو اللہوی زمال بلنینا وکان الانسانو کفورا او دے انساننا شکرا اب آمین تم آیا بچ پر شیطان سو آیا اختفا بکم چیو بمنڈی تارسو نراؤ جانے بل بار پترم دہو چکے او یور سیر علیکم یا بولی کی پتا سبانی حاسبن کانی سمنا تجیرو بیابون ممیتانسو لکم زندر وکیلن دی مواراو ام امن تم آیا بچ پر شیطانسو آیا پا امن بسی بچ پر شیطانسو ایو عیدکم چیو اپس بکی تاسو لراو فیہ پرے کے تارتن اخرا ایو زلی بیاو فیور سیر علیکم نورانی کی پتا سبحان نے فیرسل علیکم نورانی کی پتا سبحان نے قاسفاً قاسفاً ماتون کے منر رید بازناو فیغرقکم نغرق بکی تاسو نراو بیما کبر تم پتاو بتائیں چکو برکڑیو تانسو سمنا تجدو بیا بونمو مئی تاسو لکم زان لراو علینا فمقابل زمگ کی بیہی پو اپس کلو ددی آزام تبیعا امدادی ولقد کرمنا بنی آدم تبیعا تبیعا امدادی کہ اللہ پسیشی یعنی امداد بینی شکولے سم لا تجدنکم بیا بنموئی تازنکم زاننا لینکم برنی بیہی پو اپس کلو ددی آزام تبیعا امدادی ولقد کرمنا بنی آدم آو او بدا کی سا عزت من کرے دے مونگا بنی آدم آو کرامت مونگا آریو بنی آدم تو ورکلے دے آریو بنی آدم اللہ خیال کئی کرامت آو یوانی دا اولیاء حق ندے دا آریو انسان کرامت حق دے اللہ وی آریو انسان دا میں کرامت ورکلے ولقد کرمنا او کرامت وی عزت تا او بدا کی سرا عزت ورکڑے مونگا بنی آدم و ناد آدم علیہ السلام تا و حملناہم او سرکڑی مونگ دی لراؤ فی البر پوچکی و بحر و پدریاں کے و حملناہم او سرکڑی مونگ دی لراؤ فی البر پدریاں کے فی البر پوچکی و بحر و پدریاں کے وَرَزَقْنَاهُمْ اَرِضَ وَقَرْقَيَمْكَ دَيْتَاوْ مِنَ الدَّوَيْبَاتِ نَفَاكِ دَوْنَاوْ وَفَضَّلْنَاوْ وَقَرْقَيَمْكَ دَيْلَرَاوْ عَلَىٰ كَثِرِ بَدِي رُبَانِ مِمَّنْ دَا شَانَاوْ تَفَضِيلَاوْ تَفَضِيلَاوْ فَقْرَوَالِ سَرَا يَوْمَا هَا وَرَزَاوْ يَوْمَا وَرَزَاوْ یعنی اُس پر یوم یاد کیا ہو رہا تب قیامت ندو چنا ورگنگا کل اناسن ہر یوم سڑے یعنی ہر یوم ڈالاو بے امامہم پا امن نامه د دې سره به امامهم د تبع امامهم نمرات خلق وي چې امام جمله اومدا او قیامت کې به وي د مور په نامه باندې سړی راغوري دا ځکه دا دیو جنا چې وي عیسی علیہ السلام دا خپلار نشتا نو ځکه به د مور په نوم باندې راغوي دا خبره غلطه ده اومو دا ام جمع امهات رضی او امام رضی دلتا امام نمرات مقتدا دے لکا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا آمال ناما امال ناما آمال ناما قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چې د انسان په عمل نامې سره بدت اواز کولې شي یو منذ کله اوناسن یا کار چر ورغم غهر کله اوناسن هر وډلو ټول خلق به امام په عمل نامې خپل سره یا کله اوناسن هر یو سره پا لیڈر پر سرا پا مشر پر سرا مقتدا مشر لیڈر ہو کلو ناسن کول خلق بی امام پا فل لیڈر سرا بی امام پا فل لیڈر سرا یا پا امان نامی پل سرا فمن اوتا کتابا کتابا وشادا جوار پیسو آمن ناما دلاؤ بیمینی ایفا قلاز باننی فولا آئے کا بدا کسانی اقربون کتاباؤں لولی بدئی آمن ناما دلائی ولایت لمونا فتیجینا آسیا دیبون پیسی دی سراؤ وقدا دتا دکجوری دھڑو کے فتیل دکجوری دھڑو کی کنرے سار یعنی ذرا بارو معمولی برو ومن کان بی هادی آمو آتو کی بدی دنیا کے آمو روندو ووفل آخرت آمو نوی بدی پاخرت کی روندو وزل سبیل او گمرا وید سمیلارینا نولا سو کی دی دنیا کی روندوی نو قیامت کی مروندوی دا مانا دا و سینا دا چیزا تڑون دی دالتا بمڑون دی ومن کان فی ها دی آما وو فی لاکتا دی آما ورو سکال حرم شریف کی بیت اللہ شریف کی دا ماقام نرسو زیب دی دا عرب و شیوخ ناس دی سوک دا حدیث درس کئی سوک دا قرآن درس کئی ناغی شرع عقیدت و حویات ندی درج کولو نو رسو بیادی تب کسو نکی چیتون خلق لیگی او با چیتون بازی تب کسو نکی نو یو اول اغا بیا چیتون یو یو راخلی اول سوال ہوئی بیاد آگی جواب نو یو چیت پا کراگ پائے کدا تب کسو ہو چه یقول السائل ومن کان فی هذه آما وهو فی الاخرت آما وظل السبیلا تپوس دون کے لئے تپوس کئی چه سوک دنیا کی رنوی نو آبا آخرت کی مرنوی نو دلی جواب یوکو سو تاویلات جو بتاوکو چیارا دلتا رنوی نو آتا با مرنوی او دا سوره یوسف او ناغی آیاتی ویدی هادا تاویل رؤیایا دا تاویل دی زمان اپو من قبلو تاویلی بکیو کچی دلتا کلون دی نواتا با کلون دی خوصا سوک پی بانی پوی نیسو زب پوی نیسو ما چی دلتا دنیا کی نو بیا رسو چه جوابونه ختم شو نمار تو بیاوی میدا ده دی جواب میں قرآن کرے دیکھا چه دلتا دنیا کی وصوری رون دی نوالتا با مغلون دی میدا دی جواب قرآن کرے دی وصور تواحا کے آت 124 کی یو سلو سلی سمو آت 124 شپارا سم شپارا سورة وحا یوصل سلیسمات 124 ومن آرزان ذکری فإن الومی ستنوکن وناجر ویوان قیامت آما قال رب لما ستنی آما وخلقن تبصیرا قال کذلك تبقى آیتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى ومن اراد ان يجتمع فرزما كتابنا ذكر القران دي ومن اراد ان يجتمع فرزما كتابنا فان لو ما يتذلن كن وجهن بما تلجن تم ونهجر يوم القيامه اما او جمع قبوت و قنگندر و رضا قیامت رنداؤ قانا قوید رنداؤ رب ماسدنی آما و رب زماؤل قوت و قوت مالر رنداؤ و فلقنت بسیرا او داکی سلام حضر دنکے اللہ دنیا کی خود ماسر بکار کولو نالا او جن پاسی دماؤس کبرنا اللہ وہ تو اصالہ ہوئی اللہ قَذَلِكَ اُمْدَانِ يَعْتَدْكَ آيَاتُنَا رَغْلِو تَعْتَ آيَاتُنَا زَمَان وَنَسِیتَهَا نُتَائِرْ قِلِهُ وَقِلَ رَا تَفْرِهِ وَقِلَ رَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اُمْدَانِ اِنَّا پْرِ خُدْلِ جِتَا نَنْزَكَ تَعْمْگَ پْرِهُ چیتا دنیا کی زمان دنیا کی تا زمان کتاب پریسو زگم گتا پریکن ندلتا جواب دلیدا شو عثمانا دا شو ومن کان القرآن یفسر بعض بعضا یو دے قرآن لنڈا خبرہ کی بلدہ کی داغی تفصیل کی ومن کان فی آدی آما آسو کی پدی دنیا کے آما رند دا اللہ کتابنا قرآن نیزا نون کری وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا نُوِي بَدَي آخِرَةِ كِرُنَّا دَالَا دَرِي جَارْنَا وَازَلُّ سَبِهِنَا آو گُمْرَا بَئِدَ سَمِنَا رِنَا گُمْرَا بَئِدَ دیر گُمْرَا بَئِدَ نَا رِنَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا دنیا کی دالا کتاب نرن سو نو قیامت کی بمرن دی وَازَلُّ سَبِهِنَا او گمرا مئید سمینا رینا او قیامت کی بڑھن بھی دالا دا نعمتنونا دالا دا دیدارنا و این کادو او قریب دائی لیبتنونا کاؤ چی گن کیوا سے تالا راؤ ان اللذی دہا کتابنا یا لیبتنون کاؤ بلا مانا و این کادو قریب دائی نیزو دائی لیفتنون کا چوار ایتالرا ان اللذی دہا کتابنا او حینا الے کا چوہی کنگا تاتا قرآن ندی آرے او حینا الے کا چوہی کنگا تاتا لیتفتر یا لینا دیر بات جو کے تفن باننی غیرہو بغیدر توحیدنا غیرہ بغیدر توحیدنا بلت ویزن پناہوکی لتغذوکا خامکانیو لگو دیتانا خلیلا دوستا چی اللہ وانی درو غیر انبیاء ودی تاثر دوستانا کولا ولولا ان ثبتناکا نبی علیہ السلام بنے کوشش کو رکا کرن چو قرآن نیواری ولولا ان ثبتناکا او کچرنے من بکرم گتانا و قرآن باننی لقد کتا ترکنو و تا کتا نی دیویتا ترکنو چی میلا نکڑے نیم نیتا سے ان ذرا برا کم نستا زب قرآن نه مضبوط کرے تا ودی تے میلان کرے لونا ان سبت نا گاؤں کچر نه مضبوط کرے مگا تا لراؤں و قرآن ماننے اس قدائے تیرا سر بانیو سی چیدہ را قرآن بانے داور سر زن را مانا کے ایزان ننکو سور فرقان بوری نولتما جبارا سور فرقان آیت نمبر بتیس و نبی علیہ السلام بانے بے اعتراض کولو چیدہ قرآن کو ایزان ولی نرازی وقال النبینا کفرو لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا کذالک لنزبت بھی فؤادک ولتلنا ترتیلا وقال الذين كفروا اولئك كانوا كافرين لولا نزل عليه القران ولنرني بالبيامر بن القران جملته واحدا طول بيان زماني كذلك هم دان لگ لگ را دي گنگا تر بار لنثبت به فؤادك دیر با چه مضبوط کنگا پده قرآن باننی و آدکا درستا تا زنگا پا قرآن مضبوطا ہو نو دلتا مانا داشوا و لولا انسابتنا کاؤ او کجرنے مضبوط کرمگا تالا پا قرآن باننی نو دل آیا دی بتائید کرے بیا سور فرقان بتیس و لولا انسابتنا کاؤ او کجرنے مضبوط کرمگا تالا پا قرآن باننی لقد کی طرف دا کی درنی دیویتا ترکنو چی میلان کریتا علیم دیتا شیعن مقلیل آلونی ازال آزقنا کاؤ ازال براؤں کے آزقنا کاؤ ازال آزقنا کاؤ پداؤں کی خام خاص بڑے بھنگا پتا بانی زیب الحیات دو چند آزاب دجندہ وزیب المماتی او دو چند عذاب دا مرگاو سملا تجیدو لکا بیا بغن ممتزان لراو علینا فمبانی نسویدی راو امتانی بیا بغن ممتزان لراو علینا فمبانی امدادی بیا بغن ممتزان امدادی سملا تجیدو لکا علینا بیا ونم می پم باندې ها امدادی بیا وتا امدادی څوک نو هاي زل ازق نا کا پداو کې هم کا زګره بونګه پتا باندې کتا قران ته خره زه بلایا دې د جنت زاب د جنو و زه بل مما ته د جنت زاب د مرګ ثم لا تجد لك علينا بیا ونم می ته ځان نه پم باندې نذیر امدادی وَإِنْ كَادُوا أَوْ قَرِيبٌ دِينَنَا يَسْتَفِزُّونَ كَاوْ يَوَالَيْ تَعْلَرَ مِنَ الْأَرْضِ نَزْمَكِنَا ها دَزْمَكِ دَمَكِنَا وَإِنْ كَادُوا أَوْ قَرِيبٌ دِينَنَا يَسْتَفِزُّونَ كَاوْ چه اُشْرِ تَعْلَرَ لِيَسْتَفِزُّونَ كَاوْ چه گرنی معنی دی لِيَسْتَفِزُّونَ كَاوْ چه اُشْرِ دَي تَعْلَرَ یا او یلی دیتا لرا منال آدین زمکی دا مکینا چی دیتا او شری دی کوشیش کئی چیتا دی مکینا او باس و ان کادو قریب دی دی نیدی دی دی دی سفی زونکا چی او شری دیتا لرا منال آدین زمکی دا مکینا لیو خریجو کمنها دیر بارا چوبا سی دی سالا من حاد دی مکینا ویزانا پداو کے لائن بزونا درنگ تیر نکی وقف تیر نکی خلافا کارو سرستانا الا قلیلا مگر لگاو سنت من دا طریقہ دا چالا قر ارسلنا قبلا کا جبتا کی سر را لگلی رمگا موکن تانا من رسولنا دا پیامبرانو زمنا ولا تجدو اوبن ممتا لسنتنا تحویلا لسنتنا طریقی دازم زمنا تحویلا اوڑی دلا زمگا آزاد تیرے ندا اوڑی نا ولا تجد ابن مميتا لسنتنا طریقې دا ځم لرا تحویلا او دې دلا اوس امور مصلحه ذکر کوي بیا حاکم صلاتا پابندی کوا د مونږ حاکم صلاتا پابندی کوا د مونږ له دلو کې شانته په دا کتو د نور کې دلو پرې وتلو خطلو ته دواړو کوي لی دلو کې شانته په دا کتو د نور کې لا ثقل تر تیرې نه په پوری و قران الفجر اذن قران په د سبا کې ان قران الفجر به جگا د سترو د سبا تا کان مشو د دې پر سیاده دې و من الليل و نسبيا فتهجد به وی خالق به پر قران زرا تهجد باب تفاعل دې سلام دما قبل کې مخکې لیتا ها او رس بیا وی فتهجد و من الليل و نسبيا فتهجد پس وی خالق بھی بھئے قرآن سارا نافلت اللہ دستے قرآن للا نافلت اللہ کو لازیتی عمل تارا پارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا با قرآن لسلو دست پیا آو بیا تکل شہید کولو نو قرآن لسلو آو شہید کرو آو قرآن بیا نوی لڑکو و من الليل و نسبيا فتهجد به فذكرك اپنے قران باندې نافلہ تعلق کو نازیاں قیامت نے تن پاراں اتا یقینن ایبا سگا پوتو کی تنراں رب کرم سم قام محمودا زیس او زیس دی دیتا و قر رب و ور من زمان ادخلی داخل کی مانا مدفن صدقین زیرتن کی دو دری سیاوتا اکل بی تیوباتین و اخرجنی او باتی مانا مخرج صدقین زیتا اکل دری سیاوتا و جعلی او گردی مانا ملتن کرتا قلنا سلطانا نفیرا سلطانا دلیلا غلبا دلیلا غلبا نفیرا امدادا وقل اوه تجا الحق راغ حقا وزاق الماتل اولارو باطلا قسم سباطلا ان الماتل بشك ماتل كان زوقا دار قدمید انکے وننزل من القرآن ونالکم القرآن ما هو سفا اناسب لیکی علاج دے ورحمت للمؤمنین ورحمت للبارد مؤمنان ولا يزید الظالمین ونزیت الظالمان لرا الا خسارا مگستان قرآن جب اعلیق ندیل تاوان تی دیوان بردگی فظالمان ولا يزید الظالمین ونزیت الظالمان لرا بیان قرآن الا خسارا مگستان وَإِذَا أَنْعَمْنَا أَوْ كَلَتِيْنَا مُكُنْغَا لَلْإِنسَانِ فَإِنسَانْ مَنِّي آرَضَ مَقْوَرِي وَنَعَبِي جَانِوِي أَوْ اُبْرْدِدِي بَعَقْفَنْ بَنِّي نَقُرَان نَبِيَا وَوْرِي وَإِذَا مَنْ سَوْنْ شَرُّ وَقَنَا چُنَ سِيْغِتَنَا تَكْلِفَا کانے اوزا سیدے نامے داو بے قرآن رایا سیدے ملیان طالبان ناوڑی چی ختم کی قل قوائیتا قرن طول چی آمن عمل کئی علا شاکلت پاکیان خفل باندی ورب حکم پس ربتان سو آدمو خفویدے ایمان پان شابانی ہوا آدھا شاڑی ردار ہوا آدھا شاہ مندن کے سبیلا آدھا دیر بیدین باندی سبیلا دلارے ورب حکم آلو پس ربتان سو خفویدے ایمان پان شابانی ہوا آدھا سبیلا شاڑی ردار مندن کے لے خمون دون کرے دلارے ویسالونا کون تفوز قیدتانا آنے روحا فبارا را قرآن کے روح داروانی جزادا قدر روح قویاتا قرآن من عمر ربی حکم در دوکم در زمان لے وما اوتیت من العلم آنے رکھ دیتا ستا من العلم دیلم نا قرآن نا اللہ قلیلہ مگر لگو ولئن سئنا كجن فقد زمنا لنذهبن كما قابوا بزمنا بالذي كتاب اوهينا اليك جويكم تاتا ثم لا تجد بيعون مثلك ذاندن به فاستون دنيباني علينا فمباني وكيلا زمارا إلا رحمة من ربك لكن منغا بريب القرآن دا رحمت درستانا إن فضو يكنن قرآن ددا عليك فتابان كان عليك كبيرا دا فتابان للويد قل الله إن سمات الإنس وعيا كجري جوشي إنسانا والجن وبنان علان فني خبر باني یا تو جراتو کی نیمی مثلی آزان قرآن پشاندر قرآن لا یا تو نبی مثلی نشیرون پشاندر قرآن ولو کان باز ممر کی بازدن باز زہیرا باز نفار امدادیان ولقل سر رفنا فدا کی سر بیانمگا لنا سر پارا خلقو فی آزان قرآن پدی قرآن کی من کل مسلنا کسما دلیل وابا اکثر الناس پس انکار کو زیادو دا خلقنا الا کفورا مگر انکارون کو کفرنا وقالو زجر منکرینو تا وقالو اویل بدئی لن نؤمن وقالو اویل بدئی لن نؤمن لگا شرے تصدیق نکونگا ستا حتا تنے پوری تفجر لنا کیوبا ایم لرمین اللہ دے رزمکینا یم بوان چینی او دکونا نکایا چی تالا جانتون باق من نخلین کجورنا وائن ابن او دانگورنا فتو فجر الانحارا نروان کے تو نهرنا ولی خلالا پمیندر کے تب جیئینا پروانون سارا زجر رٹن اور کئی او دوست کے تا سماعا یاو را یارو ورده تر اسمان نا کما زام تلگ سنگا چگمان کے تا لینا پمبانی کسا فانیو ٹوٹا او تاتیا یارو علمگتا او تاتیا اللہ یارو علمگتا اللہ والملائکت یو ملیکی قبیلا مخامقا او یکون لکا یا چیتا لرا بیتن پورا من زخر بندس روز درنا او ترقا بی سماء یاو غیدی پا اسمان کے اسمان تا ولن نؤمن لرقیقا او جری تصدیق نکمگا پخطو سا میرا ستا کافران انکار کل حاتا تنے پوری تنزل آلینا شیرون تا پمبان کتابا نیو خطا نقرؤوها چولنگ دیلنا اللہ دمتے خطرو لی نم بیو من قل او آتا سبحان ربی پاکی در زمانا حال کونتو نیمزو الا بشر رسولا مگر سر اے پیمبرا زمان اختیار کی لگنی سے زجر منکیری در رسالت تا وما منع الناس و نیری منکڑی خلقا ان دے خبر یکمینو تیمان نوڑی دی اس جا آمال حدا کلا چلا غیدی تا قرآن ہدایت تا قرآن نم دے إلا أن مغر من قرر دي خبره قالوا جوين بذي أباس الله آيا لقل دي الله بجر الرسول وانسره في عمبرا جواب قل او آيات لوکان كجروي بلان پذمكا كي كجروي پذمكا كي ملائكة دون فرشت دي ويدار في عمبر سره دي فرشت دي الله روني داغي جواب قل او آيات لوکان بلان دي کجرے پزمکہ کی ملائکتن فرشتے یم سونا کر دیدن کی مطمئنینا ویت مینان باننی لنظرنا خام خرالے گلے بمگالے پدی باننی من السمائی دفر الاسمان ملکن فرشتا رسولا استازے کزمکہ کی فرشتے وے نبیابا ماندو فرشتوں کی پیغمبر آلے گلے خدا کو انسان آئیں بھی دیکھو ہوتا انسان پیغمبر اللہ رو لے گلے سڑے قل غواتا کفا باللہ کافر اللہ شہیدن گا بینی پمین زمان کیا بینکم او پمین تاز ہو گئے انہو شان رے کان رے بے با انہو یکن اندار لاؤ کان رے بے با دی پپنگانو پلوانی خبیرم بسیرہ خبردار لیدن کے ومیاد اللہ سوکو او چالا چی دو بی کور کی اللہ و هو المحسد دیر پس مدار بندی روانو و من یسلی لہو چاوان چی موتا گمراہو لگئی اللہ و لن سجد اللہم چری بہنم امید ایتنا او لیا آمددگاران من دونی بغیت اللہ نا و نحجر موجم مکنگ دیتنا یوان قیامت بھرد قیامت علا وجوہہم و مخنوط دیبانی او میان لاندو و بکمن او گمگیان و سمم او کانا ما او هم جہنم زیدنی تی جہنم نی کل مار کنا خبت چورسی گیا حتا دا جہنم زیدنی هم جہنم بکنگ دیدن سغیر حسو زیدن اور گرم سویدن ذالکن جزا ام دا سزا دید زدر بینکر لقیامتو ذالکن جزا ام دا سزا دید بی انہوں بی تکرے کبھرو بی آیاتینا دے کبھر کرے پیتنو زمگا وقالو آئیت بری آئیتا کننا کلتی زمگا زمان اڈو کی ورفاتنا زرندنا آئینا نمبوسونا آیا بی تکنگا خواہ خواہ پتکی دنکیوں قنقن جدیدینا فبید ایس نوی سارا دلیل اقلی آلم یارو آئین گوری دئی ان اللہ بی تکر لفق اللذی ها ذاتي خلق السماواتي ابن اكرين اسمن والآد واسمكي قادر قدرت والاو علا ان فدي خبر واني علا ان فدي خبر واني اطلق جبنا كمثلهم بجان دري وجال لهم موقزي ديلرو اجلا نيتا ذارب فيهو نيتا شاك فديكي نوی سکبنے کی باب الظالمون وز انکار کو ظالمانو الا کبورا مگر انکار انکو نکو فرنا زجر مشرکانو تا قل اوہ وطنو انتم کجلتاسو تم لکونا مالکانی واقداری خزائن رحمت ربی دخزانو در رحمت در زما ازن پناو کلام سکتم خام کابن کری بھویتاسو خشیت الانفاق دیر رقد می دونا وگان الانسان قطورا او دے انسان بخلا ولقد آتینا بدا کی ترور کریمگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تاتے سحایاتی نموجدی بینات واضحا فسأل فسفوزو کبنی اسرائیلا بنی اسرائیلنا اس جا آم کرن چراغ دیتا وقال له فرعون قويدتا فرعون اني اكنان لتما نازنكا خامقا كمانكما بدافاني يا موسى مسهورا اي موسى علی السلام دلیوني قال اوه موسى علی السلام نقر علمتا خدا کی سلام قويت ما انزلا ندرا لگردا هاولا ادا موجده الا رب السماواتي مگر رب دانسمانو والآذر نظمکو بسوائر دلائلی و انیا یقین ستیما لازنو کا خواق اگمان کم پتابانی یا فرعون مصبورا اے فرعون آدلی ونی دلانتی ابن عباس رضی اللہ تعالی مانکی مذبورا لانتی فارادا پسیادو کا فرعون ایسا فیضاں چو چڑی دی لراؤں منال آزین از مکر میں سرنا فاغرقناو نوغر کنگا فرعون ومممہ واسو چید سرو جمیعن ٹھول وقلنا او علمگا من بادی رسود دناو لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اس کنو الارض اسے گئی پر مکر میں سرکی ویدہ جا پس کرا چرا چواد الاخرہ وادر سنائی جینا بکم راو لنگا تاسول راو لفیفا غنڈاو لفا بیتم لفا فاسا کوئی چی راوانڈی گی بگی راوانڈی گی راتی بننی کی لفیفا غنڈاو و بالحق یون دپار دا قنزلناو نگر مگ دیل راو دی قرآن راو بالحق یون پری چیزر نزل لگ لگ را لگنگا قرآن وما نمسلنا کونیر لگلیم گا سالارا الا مماشرن مگر دیر ورکون کے وندیر ویر ورکون کے وقرآن نو قرآن فرقنا جدا جدا کریم گا دیلارا لتقرا او دیر بارا جوړونه ته دې درا اننا دی په خلکو باندې علام سن و آرام باندې علام سن لګ لګاو ونزلنا تنزيلا اور لګلم غني قران نن تنزيلا په لګ لګ رانه ګلو زارا قل او ايات پیغمبر صلوات و سلام آمین بی ایمان روڑے پدے قرآن بانے اولا تو منو یا ایمان روڑے انہا لذینا بے جگہا کسان اوتو العلماء چور کرے شرطا علمنا قرآن من قبلی موکن لینا یا کرے شرطا علماء من قبلی موکن نزول دا قرآن نا از آیت لانیم کلچیلو سیجی بنائی بارنی یا خیر رونا پریدی دیت لیل از بانے پزنو بارنی سجدن تابدن وَيَقُولُونَ أَوَيْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَاكِنَ رَبْزُمْ لَرَا إِنْ كَانَ يَكِنًا دَوَادُ رَبِّنَا عَدَادَ رَبْزُمْ لَا مَبْرُولَا خَمَقَا قُرِسِ وَيَقِرُونَ وَفْرِجِدَ إِلَّهِ لَسْبَانِ فَسُنُبَانِ يَبَقُونَ جَارِدَي وَيَزِيدُ مَعَزِيَاتْ فَكِدَي لَرَا خُجُوَ ویرا مدد کئی اللہ ونمد اللہ عوید الرحمن یاپا یرا مدد کئی اللہ ونمد الرحمن ماننی ایامن ایاما این این فکمی اونمبانی ایاما فکمی اونمبانی اغاستدو چرا مدد کئی تانسو ولہو الاسماء الحسنا دی اللہ لنمون دی بیترا سی بسو ندی خیستا ولا تجارا زور مقابی صلاة دکا و دعا قلبانی ولا تخافتا امرو علیکا بحافت سرا و بدغ بین ذالک سبیلا اولا دعا پمندر کلارا و قل الحمدللہ او این اقتیتو سی بسو نتون خاص اللہ لرنی اللہی آوازات سرا لم يتقد ولدانا لم يتقد وشنيدين ولي ولدان نائبا ولم يكن لو آشرين سيدي اللانا شريكون سنان في الملك بباسائكي ولم يكن لو آشرين سيدي اللانا ولي معاين من الزل لوجلك امزون تيانا وكبر تكبيرا وكبر قلبه قناد اللانا تکبیر پلوی والی سلام حدیث شریف راضی آخری حدیث بخاری شریف چکلا دا مجلس نپاسی نو دا آخری حدیث بخاری شریف چی دو کلمی دی دا اللہ دیر خوی کلمتان قبیبتان علاللسان سقیلتان فلمیتان محبوبتان لرحمن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمی دا اللہ دیر خوکی دی وینا کی آسانی رنی کوتل ادرنی آدھے آخر کم اول کیوئی سبحان اللہ اسرا بحمدی سبحان اللہ سورت ایتی شروع کولو نال کیوئی سبحان اللہ ناخر کیوئی الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان والحمد آخر کی سبحان آخر کیوئی الحمد وقل الحمدللہ ویدقیتو سبتنا تول خاص اللہ اللذی آزاد سرمی لم یتغیر ولدان جنیرین ولنائبا ولم یکل نو شریک نو چلینی سیدی اللہ نائسران فی الملک بباس آئے گئی ولم یکل نو شرینی سیدی اللہ نو ولی المعاون من الزل نوجر کمزو تیانا وکبر ولیو کرا اللہ لرا تکبیر پڑھوی والی سرا پڑھوی گرنلو سرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انسان اللہ رسو قلتے مباری سلونی میں بجی